RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4299 zł. Teraz za jedyne 3899. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 26 lipca, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Dożywocie grozi księdzu z Mazowsza za zabicie i podpalenie mężczyzny pod Tarczynem. Węgry mają dobre stosunki m.in. z Rosją, ale nie z Brukselą, przyznał premier Orban. Nowe prawo w Belgii ma skończyć z automatycznym odnawianiem abonamentów. Proboszcz z gminy Tarczyn na Mazowszu usłyszał zarzut i przyznał się do zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Grozi mu od 15 lat więzienia do dożywocia. Jak wyjaśniła prokurator Katarzyna Głowacz, podejrzany Mirosław T. został przesłuchany przez prokuraturę w Grójcu. Wyraził skruchę, przyznał się, że 24 lipca spotkał się z pokrzywdzonym i rozmawiali na temat mieszkania, które podejrzany miał wynająć albo kupić. W przedmiocie tej inwestycji doszło właśnie do sprzeczki. Podejrzany wskazał, iż aby doszło do załagodzenia sytuacji, wybrali się na przejażdżkę. Zatrzymali się w zupełnie przypadkowym miejscu, wysiedli z samochodu, tam nadal rozmawiali na temat mieszkania. No i kiedy już te emocje nabrały bardzo mocnego charakteru, podejrzany wyjął siekierę i uderzył pokrzywdzonego, który upadł na ziemię, i zadał mu kilka kolejnych ciosów. Następnie oblał ciało benzyną i podpalił. Po podpaleniu ciała proboszcz wsiadł do samochodu i wrócił na plebanię. Teraz przebywa w prokuraturze w Grójcu. Po południu zbierze się sąd, który podejmie decyzję w sprawie jego aresztowania. Według ocen NATO i Stanów Zjednoczonych, Rosja i Chiny będą gotowe do konfrontacji z Zachodem w 2027 roku, mówi premier Donald Tusk. Podczas spotkania z mieszkańcami Pabianic szef rządu wyjaśnił, że potwierdzenie tych ocen uzyskał podczas spotkania z dowódcą sił NATO w Europie, Aleksusem Grynkiewiczem. Polska i Europa, ale Polska w pierwszym rzędzie, musi być gotowa na różne zdarzenia w ciągu najbliższych 2 lat, podkreślił premier. Amerykanie na serio przygotowują się do sytuacji, nie do sytuacji wojennej. Nie chodzi tutaj o jakieś takie, wiecie, tragiczne prognozy, ale do sytuacji, w której i strona amerykańska, i mój gość, generał Grynkiewicz, są o tym przekonani. Nasi globalni przeciwnicy, a dla Polski to znaczy konkretnie Rosję, będą gotowi do takiej konfrontacji właśnie w 2027 roku. Premier Tusk dodał, że z danych NATO wynika, że obecne działania hybrydowe mają na celu destabilizację w krajach Unii Europejskiej przed konfrontacją w 2027 roku. Policja przypomina, że korzystanie z telefonu komórkowego na przejściu dla pieszych jest nie tylko niebezpieczne, ale również stanowi wykroczenie. To także zagrożenie dla naszego życia, o czym przypomina rzecznik komendanta wojewódzkiego Policji w Lublinie Andrzej Fiołek. Piesi, którzy dochodzą do przejścia, niestety mają często takie przeświadczenie, że właściwie są tu bezpieczni. Oni powinni się czuć bezpieczni na przejściach dla pieszych, ale to nie zwalnia pieszego z uwagi. To nie zwalnia do tego, żeby stanąć, żeby się rozejrzeć w lewo i w prawo. Telefon komórkowy, no i wyświetlacz. To najbardziej rozprasza tego człowieka, który nie dość, że ma bodźce wszystkie skierowane w kierunku swojego telefonu, to też i wzrok kieruje w wyświetlacz, a więc nie tylko nie słyszy, ale też i nie widzi. Funkcjonariusze proszą również, by nie wchodzić na przejścia dla pieszych w słuchawkach. Węgry mają dobre stosunki m.in. z Rosją, Chinami, Ameryką i światem tureckim, ale nie z Brukselą. Przemawiający w rumuńskim Siedmiogrodzie Viktor Orban stwierdził, że rządzący Unią Europejską chcą osłabić i zniszczyć Węgry. Odbywający się po raz 34. Wolny Uniwersytet Balmaniosz jest spotkaniem konserwatywnych Węgrów z Rumunii i z kraju. Od wielu lat w leżącym w Rumunii Bajletusznad swoje programowe przemówienie ma Viktor Orban, od 15 lat rządzący Węgrami. Jak zwykle jest to mowa pod wieloma względami kontrowersyjna. W tym roku węgierski premier zaszokował geopolityczną deklaracją. Mamy dobre stosunki z Amerykanami, Rosjanami, Chińczykami, a z Brukselą nie mamy dobrych stosunków, powiedział Orban w Rumunii. Stwierdził, że Bruksela jako jedyna jest zainteresowana osłabieniem i zniszczeniem Węgier. Węgierski premier wyraził nadzieję, że w przyszłym roku przyjedzie do Bajletusznad w tym samym charakterze po wygranych wyborach parlamentarnych. Wiadomo, że jego i Fidesz czeka walka z silną opozycją z partii TISO. Piotr Piętka, Polskie Radio. Belgia chce skończyć z automatycznym odnawianiem abonamentów. Nowe prawo ma zmienić sytuację z korzyścią dla konsumentów.

zapomnijmy o Janowcu nad Wisłą. Więc już dokładnie za kilka godzin otwiera się oficjalnie festiwal, ale już pierwsze projekcje filmowe trwają. Myślę, że przez te dwie godziny może się bardzo dużo wydarzyć, więc teraz zasiądźmy wygodnie, być może zrelaksujmy się po to, żeby zaraz posłuchać o tym, co dzieje się tutaj na miejscu. A myślę, że świetnie w ten klimat wprowadzi nas The Sacred Souls. The Sacred Souls. Mam wrażenie, że świetnie pasuje do dzisiejszej audycji. Pozdrawiamy serdecznie Katarzynę Borowiecką, która odpoczywa teraz, ale nie wątpimy, że ogląda na pewno filmy. To jest przejęcie anteny, przejęcie dwóch godzin. Dla mnie jest to bardzo ciekawe spotkanie z festiwalem Dwa Brzegi, ponieważ spotykamy się i zderzamy po raz pierwszy. Zatem chłonę tutaj każdy centymetr podłogi trawnika, bo tutaj koło nas trawnik. Jesteśmy w miasteczku festiwalowym. Gdyby ktoś chciał nas odwiedzić w Kazimierzu Dolnym na Dwóch Brzegach, bardzo łatwo do nas trafić. Po namiocie nas poznacie, ale także po studiu, który wygląda, no trzeba powiedzieć od razu, bardzo profesjonalnie. Mateusz Pacewicz ze mną. Czy potwierdzisz? Potwierdzam w pełni. Wygląda profesjonalnie, ale jest też przepięknie. nie jest aż tak upalnie, jest rajsko. Mateusz Pacewicz, reżyser i scenarzysta. Zaraz porozmawiamy, co ty tutaj na Dwóch Brzegach robisz i dlaczego po raz pierwszy także pojawiłeś się na tym festiwalu, ale tutaj do następnego piątku, przez praktycznie cały tydzień, będziemy mieli okazję zmierzyć się z kinem bardzo różnorodnym, zarówno z międzynarodowymi filmami, które zdobywały największe nagrody, na przykład na festiwalach w Cannes, na festiwalach w Berlinie czy Wenecji. Będziemy też mierzyć się z tymi, którzy debiutują, z tymi, którzy tworzą długie, krótkie formy. Zatem tutaj kino w całej rozciągłości bardzo dobre, a kto może o tym najlepiej opowiedzieć i przywitać nas, jak nie sama gospodyni festiwalu, czyli dyrektorka artystyczna? Grażyna Torbicka, witam wszystkich bardzo serdecznie. Tak, w Kazimierzu Dolnym dzisiaj rozpoczyna się ośmiodniowe szaleństwo filmu i sztuki na festiwalu BNP Paribas Dwa Brzegi. Będziemy mieli wielu wspaniałych gości. Mamy, powiem szczerze i otwarcie, bardzo dobry program filmowy. Otwieramy Złotą Palmą z Cannes, ale filmy, które zachwyciły mnie na festiwalu zarówno kaneńskim, jak i w Berlinie, w Wenecji, znakomite filmy polskie i lekcje kina. A pierwszą lekcję kina da jutro, czyli w niedzielę, Marcin Dorociński, bohater naszej sekcji I Bóg stworzył aktora. Zapraszam, czekamy na Was wszystkich w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Z przyjemnością tu powrócę. Dokładnie, z przyjemnością wrócę. Gdzie? A właśnie tutaj, do naszego studia plenerowego na festiwalu Dwa Brzegi. Dyrektorka artystyczna Grażyna Torbicka wróci po godzinie 15, a my mkniemy teraz. Bardzo dużo narracji ułożyło się przy okazji tej audycji. Będziemy śledzić i tropić historie, które zostały zaklęte w filmach, w fabułach i w dokumentach. I dokładnie tak będzie teraz. Ujawniłam już, że naszym pierwszym gościem jest Mateusz Pacewicz. Jeszcze raz, cześć, dzień dobry. Cześć, bardzo mi miło. Jesteś reżyserem, scenarzystą. Ci, którzy śledzą i bardzo dobrze znają świat filmowy, mogą kojarzyć ciebie jako scenarzystę, chociażby z filmu Boże Ciało Jana Komasy, ale też Sali Samobójców. A ty tutaj w zupełnie innej roli, bo jednym z bardzo ważnych punktów tego festiwalu i sekcji jest międzynarodowy konkurs filmów krótkometrażowych. No i tutaj właśnie debiutujesz ze swoim filmem, ale zanim przejdziemy do filmu, który miałam już okazję obejrzeć, opowiedz o tej drodze, bo z fabułą szedłeś i będziesz chodził ramię w ramię, piszesz scenariusze. To jest zupełnie inny rodzaj pracy niż z dokumentem. Widzisz jakąś różnicę? Na czym to polega? Zdecydowanie, to znaczy taka podstawowa różnica pomiędzy filmem pełnometrażowym a krótkometrażowym to jest możliwość rozwinięcia skrzydeł, którą mamy w pełnym metrażu. Możemy naprawdę myśleć strukturalnie, myśleć trzyaktowo o fabule. Przy szorcie, czyli przy krótkim metrażu, jest to o wiele trudniejsze. Myślimy mniej strukturą, a bardziej sytuacją. I to też było takie credo, które mi towarzyszyło przy wymyślaniu tej historii. Dobrze działają historie, które da się zmieścić w ciągu, powiedzmy, 2 godzin. Oczywiście mówię o czasie akcji, a nie o czasie samego filmu. Czyli na przykład jedno miejsce, prawda, i jakaś zagęszczona sytuacja dramaturgiczna, która pozwala się rozwinąć. Natomiast taką najtrudniejszą rzeczą dla mnie, muszę powiedzieć, było zrobienie shorta w sensie produkcyjnym, ponieważ dostawałem, no, po pełnych metrażach, które napisałem, dostawałem dość silny sygnał ze strony producentów, żebym przechodził do pełnego metrażu, no bo dla producentów pełen metraż jest interesujący. A krótki nie? Nie bardzo, to znaczy to jest taka forma, która jest, myślę, interesująca dla producentów w postaci instytucji, czyli na przykład szkoły filmowe, prawda, albo no, studia Munka, tego rodzaju instytucje. Natomiast ja spędziłem kilka lat z innym filmem, nie tym, który wreszcie mi się udało zrealizować, który się nazywał Team Building i już raczej nie powstanie. Już nie chcę robić więcej shortów, ale to były takie 3 lata właśnie w takim, jak się mówi, development hell, czyli piekle developmentu. To tutaj możemy powiedzieć, że to był bardziej taki czyściec developmentu, bo jednak nie było to samo piekło. Udało się zrealizować zdjęcia próbne, dostaliśmy pieniądze z Unii, byliśmy w Cannes nawet w fajnej sekcji z tym filmem, no ale w Polsce znikąd pieniędzy nie dostawałem na tego shorta i to też nie mam o to żalu, natomiast jest tak, że... Jest to zniechęcające. Znaczy trudno jest w Polsce zrobić shorta, będąc twórcą niezależnym, który nie jest absolwentem szkół. To ma sens, to jest jakby jakoś tam logiczne i wydaje mi się, że też niekoniecznie w polskim kinie, ale myślę, że w ogóle w przemyśle filmowym nie ma tak wielkiej otwartości na przechodzenie twórców z roli, w której już się sprawdzili, do nowej roli. Po prostu zawsze jest taki element wtedy, zwłaszcza jeżeli to jest bardziej rywalizacyjna rola, bo myślę, że może aktorowi jest w jakimś tam sensie łatwiej napisać scenariusz niż scenarzyście zostać aktorem, bo jest mniej scenarzystów niż aktorów i aktorek. No ale wracając do tej trudności to produkcyjnej, to w końcu mi się udało w anonimowym konkursie scenariuszowym dostać pieniądze na stymulanty i empatogeny, które tutaj są w konkursie i co mnie bardzo cieszy i cieszę się, że mogę się tym filmem dziś dzielić. Ale właśnie to też było dość, myślę, symptomatyczne, że wreszcie pieniądze udało mi się dostać, wygrywając konkurs anonimowy, bo po prostu takie trochę obejście systemu. Może to jest metoda nie ujawniać swojego imienia i nazwiska w świecie filmu, żeby móc zrobić kolejny obraz. Ale może właśnie po to jest Trójka, ta antena i takie programy jak Wszystko Wszędzie Teraz, żeby opowiadać o tych formach, które są mniej popularne, które trudniej się robi, ale też które są niezwykle ważne, że wspomnę tylko nasz udział. Katarzyna Borowiecka też była na festiwalu Żubrowka w Białymstoku, fantastycznym festiwalu filmów krótkometrażowych. Pozdrawiamy całą ekipę. To jest festiwal, który uświadamia, jak mocne, ważne, współczesne, niezwykle pociągające, intrygujące jest to kino. A co ciebie ciągnie i pociąga w krótkim metrażu? Chyba najistotniejszym, myślę, dla mnie argumentem za tym, żeby o ten krótki metraż walczyć, nawet trochę idąc wbrew, powiedzmy, potrzebom rynku czy potrzebom producentów i producentek, które zostały mi zgłoszone, to było samo doświadczenie wyreżyserowania jakoś profesjonalnego filmu, który jednocześnie nie jest pełnometrażowy, więc tak czysto powiedzmy biograficznie to jest mało może satysfakcjonująca odpowiedź, ale po prostu bardzo chciałem coś wyreżyserować, a jednocześnie nie czułem się w pełni gotowy, żeby bez większego doświadczenia wejść na plan filmu pełnometrażowego. Dzisiaj filmy pełnometrażowe kosztują po 10 milionów często i to wcale nie jest drogo, więc myślę, że miałem to z tyłu głowy, czyli taką ogromną potrzebę przetarcia się, ale na planie już filmu profesjonalnego, przynajmniej w pewnym zakresie, ale tak myślę bardziej merytorycznie, no to short jest bardzo ciekawą formą do pracy, dlatego że mówi się trochę o dwóch strategiach pisania. Jest jedna strategia pisania taka, w której piszemy fabułą i dostosowujemy postaci do fabuły, a wydaje mi się, że w shorcie bardzo dobrze działa taka strategia pisarska, w której wrzucamy postaci w jakąś sytuację. Ta sytuacja jest z góry ograniczona właśnie przestrzennie i czasowo i w związku z tym ma szansę opowiedzieć się w shorcie i patrzymy, co te postaci będą robiły, czyli rozkręcamy jakiś konflikt, jakieś emocje, ale niekoniecznie tak bardzo sztywno trzymamy się jakiejś z góry przewidzianej struktury. I takie pisanie na przykład tutaj mi bardzo pomogło. Też myślę, że to wynikało z jakiejś inspiracji głównie Molierem i francuską taką farsą, zaczytywałem się w tym okresie, kiedy pracowałem nad tym scenariuszem. Oczywiście nie pracowałem bardzo długo nad tym scenariuszem, ale długo go researchowałem. czy tak z półtora miesiąca spędziłem researchując, a później dosłownie tam parę dni pisząc. Ja mam nadzieję, że wszyscy zanotowali. Mateusz Pacewicz właśnie zdradził sekret, jak napisać dobry scenariusz. Tak? Ale nie wiem, czy to się tak, muszę ci to powiedzieć wprost, tak, zrobiłeś to na antenie Trójki, ale nie wiem, czy to się opłaca, biorąc pod uwagę, że tak trudno zrobić film. Nie patrzymy na trudności, trzymamy kciuki za to, żeby krótki metraż był coraz bardziej doceniany i dotowany, bo to łączy się przecież także z pieniędzmi, nie ukrywajmy. Tutaj na festiwalu twój film i właśnie krótkometrażowy debiut Stymulanty i empatogeny. Nie możemy za dużo zdradzić, chociaż niektórzy już, ci, którzy są na dwóch brzegach, widzieli ten film. 12:45 to był ten moment, kiedy po raz pierwszy widzowie mogli obejrzeć twoją krótką formę. Bardzo przewrotna, więc teraz opowiadajmy, żeby za dużo nie powiedzieć. Bohaterowie młodzi, których wybrałeś, to jest też takie pokolenie, w które wnikasz. Film ma około 20 minut, więc ty syntetycznie przeprowadzasz przez bardzo wiele wątków i mam wrażenie, ten twój ironiczny zmysł mógł się tutaj ukazać w pełnej krasie. Plot arcyciekawy, właściwie mnóstwo zwrotów akcji. No, udało się to zbudować. Bardzo miło mi to słyszeć. Każda taka reakcja jest szalenie istotna. Zwłaszcza, że tak jak o tym rozmawialiśmy, no, mam to porównanie, bo miałem to szczęście, że mój debiut, zwłaszcza pełnometrażowy, czyli Boże Ciało, a później też Hejter, Sala Samobójców Hejter, to były filmy, które miały, no właśnie, na przykład setki tysięcy pozytywnych reakcji, dziesiątki tysięcy negatywnych. Ta skala w przyszłości jest nieco inna, to zazwyczaj jest właśnie bardziej na przykład 40 pozytywnych ale wiesz, teraz reakcji, dokładnie. Ale one ważą wtedy inaczej i więcej znaczą w pewnym sensie, na pewno. Natomiast co jest dla ciebie ważne przy okazji tej historii? Wydaje mi się, że dwie rzeczy, to znaczy śmiech i łzy. Łez w tym filmie oczywiście nie ma takich wprost, ale w jakimś sensie mi się wydaje, że źródłem tego śmiechu, który też tam jest, dla mnie no jest jakaś też diagnoza, tak powiedziałbym, że wręcz ponura. Ona jest miejscami podana w formie faktycznie rozrywkowej, lekkiej, ironicznej. I to się też brało gdzieś z tych inspiracji, bo mnie w ostatnich latach dużo bardziej pociąga ta strona, myślę, że po prostu twórczości, czyli śmiech. Nie było tyle przestrzeni na śmiech w moich pierwszych dwóch filmach pełnometrażowych, które napisałem, ale obecnie też pracuję nad pełnym metrażem komediowym. I wydaje mi się, że to po pierwsze, czyli śmiech przez łzy, łzy przez śmiech, wszystkie zbitki tych dwóch wyrazów. I te ważne, właściwie dzisiaj bardzo aktualne treści, bo też komentujesz naszą rzeczywistość. Zdecydowanie. Więc ja zachęcam, bo w tej krótkiej formie mieści się taka teraźniejszość. My, Polska, ludzie, społeczeństwo, które bardzo konkretnie, ale też właśnie z ironią opisujesz, wkładając swoich bohaterów i bohaterki w perypetie przeróżne. Więc śledźmy, zachęcajmy, żeby tutaj właśnie zobaczyć Stymulanty i empatogeny. To jest debiut Mateusza Pacewicza, który jest naszym gościem. Więc trzymam kciuki. Tak jak powiem, ze wszystkich trzymam kciuki, ale dokładnie ten film zwrócił moją uwagę ze względu na treść, więc bardzo mi miło, że przyjąłeś zaproszenie. Międzynarodowy konkurs filmów krótkometrażowych to także element bardzo ważny festiwalu Dwa Brzegi. Będziesz miał czas, żeby pospacerować po Kazimierzu? Och, zdecydowanie. Mam właśnie silne wspomnienia z dzieciństwa, z któregoś z wąwozów i chciałbym dzisiaj spróbować odkopać tamte wspomnienia, gubiąc się, ale nie na zawsze w jednym z tych wąwozów. Mateusz Pacewicz, a gdybyś potrzebował wskazówek, to poczekaj, zostań z nami przez chwilę, bo za chwilę wybierzemy się na wycieczkę po Kazimierzu. O, fantastycznie. Ale zanim to nastąpi, to muzyka, która też łączy się z twoim krótkim metrażem. Spadają minuty, no cóż, ja mam sprawy na jutro. Chciałam pić ten napój. Powiedziałam za późno, spadają minuty, no cóż. Ja mam sprawy na jutro. Chciałam z tobą na pół. Powiedziałeś, no trud. Prędzej dawaj, bo nuty mi spadają. Kręcę się, a twój dotyk jak fala z rąk. Plusz, by mi nie spowolnił mózg, jeśli to nie wyjdzie. Piękne wszystkie te wzloty, które już miałam, wystawy i noce, które oddałam. Zdania niezłożone z półsłów. Gdybym tak umiała, to bym wpadła znowu w gust twój. Nie wracam lub się spóźniam. Za długa przerwa, już półmrok, a ja w proszku. Ty masz coś na nosku, a ja w środku. Kupiłam szampon w kiosku i zarządziłam postój. Parę spalonych mostów, na ciebie wpływa mód mój. Nigdy stały już. Może bym była on top, gdyby zdania zbyt wprost. Gdybym była zbyt hot, gdybym miała twój krok. Może miałbyś mnie dość. Spadaj minuty, no cóż. Ja mam sprawy na jutro. Powiedziałam za późno, spadają minuty, no cóż. Ja mam sprawy na jutro, chciałam z tobą na pół. Powiedziałeś, no trudno. Spadają minuty, no cóż. Ja mam sprawy na jutro, chciałam pić ten na pół. Powiedziałam za późno, spadają minuty, no cóż. Ja mam sprawy na jutro. Chciałam z tobą na pół. Powiedziałeś, no trudno. No trudno, tropiki, gest Julka na antenie naszego radia. Dzisiaj trójka i wszystko wszędzie teraz w plenerze. Jesteśmy w miasteczku festiwalowym na festiwalu Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym. I teraz, tak jak obiecałam, karmimy się tutaj kinematografią, karmimy się sztuką, bo festiwal to także liczne wystawy, wydarzenia, spotkania, ale karmimy się także tym, co Kazimierz ma do zaoferowania. A to jest tak urokliwe miejsce, że właściwie można by było spędzić tutaj dnie i noce i nie nasycić się tymi uliczkami, klimatem tego Kazimierza. Pagórkami. To było dla mnie odkrycie. Tutaj są pagórki, na które można wchodzić. Oczywiście wiedziałam o tym, widziałam to na mapie, ale zobaczyć na własne oczy to zupełnie inna kwestia. Zatem dla tych, którzy być może są w drodze do Kazimierza, zapraszamy tutaj do naszego studia, albo dla tych, którzy jeszcze się nie zdecydowali, mamy pewną niespodziankę. Oto pani Danuta Bożęcka powie i opowie, co ciekawego w Kazimierzu można zobaczyć i czego można doświadczyć. Jesteśmy w rynku. Rynek jest takim sercem Kazimierza. Niektórzy mówią, że wszystkie drogi prowadzą do Kazimierza, a w Kazimierzu wszystkie drogi prowadzą do studni. Studni, która szczerze mówiąc nie ma żadnych legend, nie ma żadnych specjalnych opowieści, ale jest miejscem wyjątkowym. Miejscem spotkań, czasami miejscem plotek, ale przede wszystkim to studnia zaprojektowana przez niezwykłego architekta, którego w Kazimierzu bardzo lubimy, a jest to Jan Koszczec-Witkiewicz, bratanek Stanisława Witkiewicza, czyli bratanek twórcy stylu zakopiańskiego. No i oczywiście zapraszam do Kazimierza, uważanego za najbardziej romantyczne miasteczko w Polsce. Kazimierza, który ma mnóstwo starych budynków, bardzo wiele ciekawych miejsc, ale nie ma starego miasta. Nie ma starego miasta, ponieważ nigdy nie miał murów miejskich. Cały Kazimierz jest stary, ma zabytkowy układ urbanistyczny, no i przepiękne widoki. A Kazimierz położony jest na wzgórzach, bo mamy i Górę Trzech Krzyży, i mamy wspaniałe wzgórze z zamkiem, z basztą, więc jest gdzie pospacerować. Kazimierz był kiedyś tylko 4 razy mniejszy niż stolica Polski. Ale było to dosyć dawno temu, bo w chwili obecnej Kazimierz jest jednym z najmniejszych miast w naszym regionie. Kazimierz ma Tak, między 2 a 2,5 tysiąca mieszkańców, więc jest miasteczkiem bardzo małym, ale dzisiaj tego nie widać. Dzisiaj tego nie widać, bo szykujemy się do festiwalu. Festiwalu, który jest chyba takim najsympatyczniejszym festiwalem Kazimierza, chociaż Kazimierz tych festiwali w lecie ma mnóstwo. Proszę Państwa, a Dwa Brzegi to niezwykły czas, kiedy nie tylko są filmy, ale w czasie Dwóch Brzegów jest także mnóstwo spotkań, wspaniałe wernisaże i wycieczki, bo Dwa Brzegi to wycieczki i muzealne, ale także wycieczki z lokalnymi przewodnikami. Ja zapraszam już Państwa na wycieczkę w niedzielę z samego rana. W Kazimierzu z samego rana to jest godzina 10. Wycieczka Kazimierz poniekąd filmowy, czyli przede wszystkim będzie o filmach. Mój kolega Andrzej Pawłowski będzie oprowadzał także wycieczkę. No, może oprowadzał to za dużo powiedziane, bo wycieczka będzie to rejs statkiem, gdzie usłyszycie Państwo wiele ciekawych informacji o filmach kręconych właśnie nad Wisłą w Kazimierzu. A może w ogóle są dwa księżyce? Jeden dla tamtych, a drugi tylko dla nas? Warto zwiedzać kazimierskie budowle. Na Kazimierskim Zamku i innych zabytkach stworzonych z białej wapiennej skały, z kamienia kazimierskiego, tutaj wydobywanego, warto jest popatrzeć na ten kamień, ponieważ w nim można znaleźć pamiątki po morzu, które tutaj kiedyś było. Więc szukamy muszli, szukamy odbitych gąbek, czy też belemnitów, które wyglądają troszeczkę jak bursztyn. Warto wejść do muzeów kazimierskich, gdzie można zobaczyć, kto ten Kazimierz kochał i malował. Gdzie można zobaczyć, jakie wspaniałe przedmioty tworzyli złotnicy przed wiekami. Można zerknąć na cały Kazimierz z Góry Trzech Krzyży i mieć dosłownie Kazimierz u swoich stóp. Warto posłuchać kazimierskich legend, zakupić koguta, ponieważ kogut składany kiedyś w ofierze złym duchom z czasem stał się ulubioną pamiątką z Kazimierza, więc tego koguta warto zakupić, a zakupić koguta można w bardzo różnych miejscach i na rynku, i w piekarni, ale także w kogutomacie. Można, proszę Państwa, pospacerować po wąwozach, które tworzą tutaj prawdziwą, niezwykłą sieć, albo przyjrzeć się kazimierskim kamienicom i poszukać świętych, którzy są na nich ukryci, a jest kamienica, na której tych świętych jest kilkudziesięciu. Można poszukać diabła w kościele, można przyjrzeć się rogom jelenia, upolowanego podobno przez Kazimierza Wielkiego, które także znajdują się w kazimierskim kościele parafialnym, albo posłuchać koncertu muzyki organowej, który zabrzmi wieczorem. Można posłuchać dziadów kazimierskich czy orkiestry dziadowskiej, które tylko o Kazimierzu śpiewają. Można, proszę Państwa, pooglądać filmy, w których prezentowany jest Kazimierz, a najbardziej kazimierski ze wszystkich filmów to oczywiście film Dwa Księżyce według prozy Marii Kołoncewiczowej. Kazimierz cały żyje kinem. Kazimierz dolny nad Wisłą, jak perła między wzgórzami, swoistym pięknem nam zabłysnął ryneczkiem z kamienicami. Na środku rynku jest studnia, na kamienicach atyki. Wszystkie budynki w słońcu południa lśnią jak nowiutkie buciki. No i to jest miasto, które też kochają bardowie. Danuta Bożecka, wspaniała przewodniczka. Jeżeli ktoś kiedykolwiek będzie tutaj w Kazimierzu Dolnym i będzie szukał przewodniczki, proszę zapamiętać, pani Danuta jest wspaniała. Aleksandra Dobieszewska rozmawiała z panią Danutą i na pewno jeszcze, ja widzę uśmiech na jej twarzy po tym spotkaniu. Czego się dowiedzieliśmy? Mnóstwo rzeczy. Można kupić koguta w kogutomacie i w Kazimierzu nie wstaje się wcześniej niż o 10. Dokładnie. Kto wstaje o godzinie 10? Ręka do góry. agnieszka.olszańska@polskieradio.pl. A teraz z nami Beth Sista, która pięknie wprowadzi nas w temat, no, nie bójmy się tego słowa, temat, którego głównym bohaterem jest mistrz Andrzej Pongowski. O, i proszę, chucpa na antenie. Basista. Essa da boa, da braba, do jacaré.

kocham grafikę, ale ja coś czuję, że ma o wiele więcej do powiedzenia. Andrzej Pongowski. Witam serdecznie, proszę Państwa. Ja byłem święcie przekonany, że jadę do Kazimierza. Też na K, trafiłem na Karaiby, 40 stopni, słońce wali, do plaży daleko i cudowne polskie radio na karaibskiej plaży kazimierzowskiej dolnej. Witam serdecznie. Wspaniale. Tego właśnie się obawiam, że będziemy kołować wokół plaży. Będziemy jak ale jak wygląda logo polskiego radia? Małe rybki. Kółka. No jak wygląda? Ale kółka. Logo trójki zobacz jak wygląda. No ale nas jest dwoje. Nas jest troje. Nas jest troje. Dla tych, którzy nie wiedzą, być może nie spodziewają się tego, ale Andrzej Pongowski to jest też autor naszej identyfikacji trójkowej, więc jeżeli widzicie gdziekolwiek trójkę w identyfikacji, no to jest sprawka Andrzeja Pongowskiego. Której będziemy bronić. Skargi i zażalenia proszę słać odpowiednio do autora od razu, ale jesteś tutaj nie po raz pierwszy. W zeszłym roku też byłem. Tak, i 2 lata temu? Też. A nie, 2 lata temu nie. Ale 3 lata temu. Tak, coś takiego było. No, z jakąś częstotliwością, ale teraz coraz więcej. Coraz więcej, ale też tradycją stało się to, że twoje plakaty, twoje projekty, które właściwie są związane z filmem niezmiennie i od bardzo dawna, pojawiają się tutaj konsekwentnie. To są przeglądy przeróżnych twoich prac i współprac z różnymi artystami, reżyserami. Tym razem czas na Wojciecha Jerzego Hasa na nowo, czyli twoja wystawa, która prezentuje projekty do filmów Wojciecha Jerzego Hasa. Wszystkich filmów, tak, 206. Natomiast rzeczywiście, no, moglibyśmy robić takich zestawów bardzo dużo. Filmy polskich reżyserów, filmy zagranicznych reżyserów, komedie, nie wiem, i tym podobne. Natomiast rzeczywiście ta wystawa jest związana głównie z tym, że rok 25 jest rokiem Wojciecha Jerzego Hasa. Poproszono mnie na początku tego roku, żeby w cyklu Na Nowo, który, jeżeli Państwo nie wiecie, miał już kilka odsłon, czyli Kieślowski, Wajda i Morgenstern, zrobić Wojciecha Jerzego Hasa. Ja kiedyś, jak jeszcze pan Wojciech żył, to robiłem 2 plakaty do 2 filmów. To był Pismak i Niezwykła podróż Baltazara Kobera, ostatni film tego reżysera. W przypadku Kieślowskiego wróciłem na nowo do wszystkich swoich plakatów, bo robiłem dla Kieślowskiego akurat wszystkie plakaty, ale w przypadku Hasa była to rzeczywiście podróż na nowo. Po pierwsze nie znałem dokumentów, zrobiło się dokumentów bardzo różnej jakości. Będziemy na spotkaniu w poniedziałek o tym rozmawiali. Natomiast to, co mnie oczywiście zachwyciło, to filmy fabularne. I tu muszę od razu Państwu powiedzieć i namawiam do tego serdecznie. Myślę, że w tej chwili jeszcze w wielu kinach studyjnych cały czas są retrospektywy Hasa. W wielu miejscach w Polsce są przygotowane specjalne pokazy. Warto oglądać, ponieważ mnie ta podróż zachwyciła przez zupełnie na nowo odkrycie potęgi kina Hasa. To jest potęga, która na wszystkich poziomach daje satysfakcję. Od filmowej, reżyserii, gry aktorskiej, scenograficznej, muzycznej. Między innymi Krzysztof Penderecki też robił muzykę do jego filmów. No to jest wielka uczta. Różnie to się zaczyna, bo od genialnej pętli z wspaniałym Gustawem Cholubkiem i Tadeuszem Fijeskim poprzez kolejne filmy, mniej lub bardziej udane, różnie to bywa u reżyserów, ale już potem jest ta taka mocna, intensywna, czyli Sanatorium pod Klepsydrą, Nieciekawa historia. Jak być kochaną. Jak być kochaną to wcześniej się pojawiło i to jest taki znowu dzięki, że powiedziałaś, to taki kamyczek, przeskok, bo moim zdaniem po drodze są takie filmy, których nie do końca, niektóre nie do końca mi były po drodze. No jakoś tego typu kino nie zawsze mnie zachwyca, ale takie mocne kino, gęste, aktorsko, scenograficznie, jak właśnie Sanatorium, czy Niezwykła podróż, czy Pamiętnik grzesznika, no to są już takie filmy, które ogląda się wszystkimi zmysłami. Ale ponieważ w tym roku media obiegła wiadomość, że będziemy mieli nadprodukcję lalki, czyli 2 lalki, fabularna i serial. Od razu mówię wszystkim, że popieram ten pomysł i jestem wielkim zwolennikiem obydwu produkcji, ponieważ szczególnie się tutaj do specjalistów i ekspertów mediów społecznościowych zwracam. Dajcie spokój i poczekajcie, bo jeżeli się nie zna za kulis, to się głupoty wypisuje po prostu. Serial Maślony jest zupełnie innym filmem, zupełnie inne podejście będzie, natomiast w filmie fabularnym mamy, myślę, zmierzenie się z tą wielką produkcją Hasa, czyli z postaciami Dmochowskiego i Tyszkiewicz w rolach Wokulskiego i Izabeli Łęckiej. To będzie na pewno piękna taka podróż przez trzy filmy, dlatego namawiam wszystkich, żeby zanim te dwa filmy wejdą na ekrany, gdzieś spróbować spojrzeć, obejrzeć lalkę Wojciecha Jerzego Hasa. Gorące głowy, nieco ochłodźmy i poczekajmy i sprawdźmy. Dokładnie, bardzo dużo dyskusji, ale to, co możemy na pewno polecić, to sprawdzenie wystawy. Dokładnie tutaj, w miasteczku festiwalowym. Twoje plakaty, które właściwie opisują są takim skrótem, wprowadzeniem do każdego z filmów Jerzego Hasa. Czy masz jakąś metodę na to, żeby ująć obraz w taką formę, jakim jest plakat? W ten skrót, w ten symbol, w ten znak? Jakie narzędzia są potrzebne, żeby zrobić taki projekt, który sprawi, że plakat będzie równie zapamiętywalny jak film? Bo to się zdarzało niejednokrotnie, także w twoim przypadku. No ja mam problem, to się zwracam do Andrzeja Pongowskiego. Jest to trudny współpracownik. Mam z nim często kłopoty. Główny problem z nim mam taki, że jest cholernie wymagający i upierdliwy. Czasami jak jestem strasznie zmęczony, to on mówi, no daj spokój, kurczę, zobacz ile młodych zasuwa, robią wszystko, a ty, kurczę, co, będziesz udawał, że jesteś zmęczony. No i bierze się do pracy. Metody nie ma. No, metoda podstawowa to jest to, żeby gdzieś tam korzystać z tego wszystkiego, co się w życiu zobaczyło, żeby wyciągać wnioski z milionów obrazów, które się zobaczyło, żeby szukać anegdoty graficznej, zrozumiałej dla dzisiejszej publiczności. Z tym mam największy kłopot. Często jak rozmawiam z publicznością, czy jak pokazuję swoje prace i widzę niezrozumienie, to mówię, ludzie, czy ja naprawdę muszę już dzisiaj emotikonami robić plakaty, żebyście wy zrozumieli, jak mówię o miłości, to musi być serduszko, jak zadowolony teryjek, uśmiechnięty. No nie na tym to polega. W Hasie powiedziałem sobie, Pongowski, masz to w nosie, rób po swojemu. I zrobiłem Hasa tak, jak mi grało to w duszy kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu. Tam jest dużo malarskości, jest dużo ręcznego pisania, na które dzisiejszy marketing w ogóle by mi nie pozwolił. Tam jest dużo anegdot, które są do czytania. Dużo jest takich odniesień do tego, co było w historii plakatów do Hasa. Mój rękopis znaleziony w Saragosie jest hołdem dla wielkiego przyjaciela, mistrza mojego i mentora Franciszka Starowiejskiego, który zrobił właśnie podobny układ czaszkowy w słynnym, kultowym, poszukiwanym przez kolekcjonerów plakacie do sanatorium pod Klepsydrą. Także to jest wystawa dla inteligentnego widza, to jest wystawa dla widza, który chce poczuć kino, to jest wystawa dla kogoś, kto chce zrozumieć świat Hasa i potem ten świat będzie oglądał. To nie jest wystawa dla ludzi, którzy scrollują na Facebooku czy w Instagramie obrazki i tak naprawdę, jeżeli coś ma dłużej niż trzy zdania, to nie czytają. To jest wystawa dla prawdziwych miłośników zarówno plakatu, jak i kina. Ale nie wykluczałabym też tych, którzy korzystają z mediów społecznościowych. Nie, mam cały czas nadzieję, że moje noszenie kaganka oświaty pod parasolem i pod namiotem festiwalu Dwa Brzegi to przynosi sukces, ale prawda jest taka, że ja mam świadomość, że żeby dzisiaj złapać uwagę widza, ja muszę bardzo, bardzo dużo wysiłku w mediach społecznościowych poświęcać. Pozdrawiam wszystkich moich fanów z mediów społecznościowych, bo rzeczywiście ta grupa jest coraz większa i tam się udaje jakieś takie przemycić, ale potem stykam się z życiem, gdzie na przykład ktoś mi mówi, Boże, jakie ty długie posty piszesz, kto to czyta, nie? No trudno, no jak nie czytasz, to trudno, ale cały czas walczę i myślę, że mam nadzieję, że spotkanie poniedziałkowe będzie też fajne, jak było w zeszłym roku, że gdzieś tam to się opłaca. No, niektórzy mówią, Andrzej, kto jak nie ty? No bo rzeczywiście masę tych ludzi przez moje życie z filmu przeszło i można o nich spokojnie opowiadać. Opowiadajmy, po to też jest Trójka, po to jest dzisiejszy program. Tutaj prosto z festiwalu Dwa Brzegi w Kazimierzu. Kazimierzu Dolnym. Andrzej Pongoski, mam nadzieję, że już wiemy, dlaczego nazywają go krnąbrnym dzieckiem Polskiej Szkoły Plakatu. Jeżeli ktoś się chce przekonać, co to znaczy, proszę zaglądać Wojciech Jerzy Has na nowo i Andrzej Pongoski. Wystawa tutaj w miasteczku jutro 11. festiwalowym. Dokładnie tu, gdzie teraz jesteśmy. A w poniedziałek 11 spotkanie. Dokładnie tak. Zapraszamy bardzo mocno, tak samo jak zapraszamy teraz na drugą godzinę. Tuż po 15 wrócimy. A tymczasem niech popłynie muzyka. Do widzenia. Ogłoszenie społeczne. Przyszła nagle, odbierając mi to, co najcenniejsze. Chęci do życia, energię do działania.